Ogarnij w Mediamarkt promkę z jajowarem. Puk za 400 i duże małe AGD. Jajowar wtedy masz za darmuszkę. Tylko do niedzieli wbijaj do sklepów Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Obniżka cen paliw będzie odczuwalna przez kierowców, zapewnia wiceszef MSWiA. Szefowie dyplomacji najbogatszych państw świata apelują do USA o utrzymanie presji na Moskwę. Są już pierwsze nowalijki, a ceny ubiegłoroczne. Sałata, rzutkiewka, tradycyjnie szczypior. A pan? No to samo. Obniżka cen paliw po wprowadzeniu rządowego pakietu będzie odczuwalna przez kierowców, zapewnił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański. VAT ma zostać obniżony z 23 do 8%, akcyza na paliwo do minimalnej stawki wynikającej z regulacji europejskich. Wiceminister wyraził nadzieję, że prezydent szybko podpisze ustawę, którą dziś mają procedować Sejm i Senat. Senat już stoi przygotowany, żeby przyjmować te ustawy. No co zrobi prezydent? No nie chciałbym, żeby to było któreś tam 30. któreś weto. No mam nadzieję, że chyba stanie na wysokości zadania i w sposób właściwy oceni sytuację. Tutaj jest racja stanu i polskie sprawy są najważniejsze, więc oczekiwałbym od głowy państwa, żeby tak szybko jak to możliwe przed wylotem jeszcze zajął się tą ustawą. Prezydent wylatuje dziś do Stanów Zjednoczonych. Obniżka cen paliw może wpłynąć na inflację, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł klubu Centrum Ryszard Petru. Pytanie, czy to będzie jednorazowy skok miesięczny, a potem wrócimy do plus minus 2,5, to może być wzrost nawet do 1 punktu procentowego. I znowu, wszystko zależy od tego, czy to będzie miesiąc, czy to będą kwartały całe. W tym drugim przypadku, no to jest bardzo mocne uderzenie w gospodarkę światową, bo wstrzymane zostaną obniżki stóp procentowych, w niektórych przypadkach mogą nawet, w innych krajach się mogą pojawić podwyżki stóp. Do końca tego kwartału analitycy spodziewają się lekkiej tendencji wzrostowej, czyli inflacji na poziomie 2,5%. O wojnach na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie będzie dziś rozmawiał z ministrami spraw zagranicznych państw G7 szef amerykańskiej dyplomacji. Wczoraj w pierwszym dniu konferencji zorganizowanej pod Paryżem przedstawiciele najbardziej rozwiniętych gospodarek świata podkreślali, że Rosja wspiera działania wojenne Iranu i apelowali o utrzymanie presji na Moskwę. Szefowa unijnej dyplomacji wprost oskarżyła Rosję o zagrażanie amerykańskim żołnierzom. Rosja pomaga Iranowi wywiadowczo, aby celować w Amerykanów i ich zabijać, podkreśliła Kaja Kallas. Wyraziła także zaniepokojenie doniesieniami o presji ze strony Waszyngtonu na władze w Kijowie w sprawie rezygnacji z części terytorium na rzecz Rosji. To pułapka, w którą nie możemy wpaść, stwierdziła. Z kolei szef francuskiej dyplomacji podkreślił, że wbrew twierdzeniom Moskwy to ukraińskie wojska odnoszą ostatnio sukcesy na froncie, a Władimir Putin jest osłabiony. Potwierdza się definitywna izolacja międzynarodowa Władimira Putina. Upadli Bashar al-Assad, Nicolas Maduro, a teraz Ayatollah Khamenei. To oznacza dla niego utratę jednego z ostatnich sojuszników. Zauważył Jean-Noël Barrault. Stefan Folzer, Polskie Radio. Gang handlujący narkotykami rozbili śląscy policjanci. Członkowie gangu są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców, mówi Paweł Kasprzak z komendy w Katowicach. Grupa zajmowała się m.in. produkcją i handlem narkotykami na dużą skalę oraz organizowaniem nielegalnej migracji. Środki odurzające trafiały do Polski m.in. z Holandii, a następnie były dystrybuowane dalej także do krajów Europy. Mundurowi zatrzymali 3 mężczyzn. Podczas przeszukań śledczy zabezpieczyli m.in. narkotyki, gotówkę oraz przedmioty przypominające broń. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Na straganie w dzień targowy pojawiły się już pierwsze nowalijki. O tym, co można już dostać na rynku na szczecińskim Pogodnie z Karoliną Rajewską i klientami rozmawiała Aneta Łuczkowska. Wyrosła nam już rzodkiewka i to już jest drugi albo trzeci dzień, kiedy jest u nas dostępna. Mamy czosnek niedźwiedzi, no natka pietruszki wiadomo, szczypior, ogórki szklarniowe, ale też i gruntowe. Sałaty różnego rodzaju? Sałaty, tak. Mamy 2 rodzaje sałaty i taka klasyczna masłowa polska i strzępkowa. Mają Państwo swoje ulubione warzywa wiosenne? Sałata, rzodkiewka, tradycyjnie szczypior. A Pan? No to samo. Co żona, to i Pan? Tak, tak, tak. Nawet tak mówi. Zrób co chcesz, ja to zjem. Ceny warzyw z krajowej uprawy są na ubiegłorocznym poziomie, ale plantatorzy spodziewają się, że wkrótce mogą niestety podrożeć z powodu cen paliwa. Klimat. Powietrze w Polsce jest bardzo dobrej lub dobrej jakości. Jedynie w Grudziądzu i Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana. 33% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. W części kraju w lasach ogłoszono zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Pierwszy krok zrobiony. Polscy piłkarze w półfinale baraży do Mistrzostw Świata pokonali Albańczyków 2-1. Biało-czerwoni zaczęli dobrze, ale potem popełnili sporo błędów. Mimo to liczy się zwycięstwo i awans do finału, mówi selekcjoner Jan Urban. W jakiś sposób my przez błędy w podaniach, my napędziliśmy zespół Albanii do tego, żeby zaczął grać, zaczął się częściej utrzymywać przy piłce. W pewnym momencie było widać, że nie układa nam się to wszystko dobrze. To często powoduje jakieś nerwowe zagrania, błędne decyzje, po prostu futbol. We wtorek w finale decydującym o występie na Mundial biało-czerwoni zagrają w Sztokholmie ze Szwecją, która pokonała Ukrainę 3-1. Piłkarskie emocje na chwilę opadają, teraz czas na dalekie loty w Planicy. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz, który z pewnością powie o tym, co czeka dziś kibiców skoków narciarskich. Witam serdecznie, dzień dobry, ja znów w akcji, tym razem właśnie Krańska Góra i nieodległa stąd Planica. Tymczasem jeszcze jestem w hotelu, bo dziś konkurs skoków po południu o 15:00. Zakwalifikowali się do niego Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch rzutem na taśmę, trzeba przyznać, i Piotr Żyła. Ta trójka będzie nas dzisiaj raczyć swoimi lotami. Miejmy nadzieję, bo wczoraj jakby trochę zapomnieli, że to jest letalnica, na której się lata, a nie do końca skacze. Miejmy nadzieję, że dziś będzie dalej i ładnie oczywiście, jak to w skokach. Kamil Stoch żegna się ze skoczniami świata, to jego pożegnanie. Podobno tłumy jadą z Polski jeszcze w drodze, autokary, samoloty, samochody prywatne, więc będzie się działo, będzie biało-czerwono dzisiaj w Planicy. O 15:00 konkurs. Zapraszam, do usłyszenia. Dziękujemy za relację. Skończyła się zwycięska pasa koszykarzy New York Knicks. Po serii 7 zwycięstw, tym razem przegrali na wyjeździe z Charlotte Hornets 103-114 w meczu koszykarskiej ligi NBA. Jeremy Sochan kolejny raz w tym sezonie nie pojawił się na parkiecie. Nowojorczycy w konferencji wschodniej zajmują trzecie miejsce. Widocznie spadają jego notowania na parkiecie. W Tatrach gwałtowny nawrót zimy. Na Kasprowym Wierchu leży 80 cm śniegu. Na termometrach minus 7 stopni. W Zakopanem spadło 10 cm białego puchu. GOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego. Także na Babiej Górze w Beskidach. Na północy, zachodzie i w centrum kraju nadal dość pogodnie. Na południu i południowym wschodzie więcej chmur i miejscami może padać deszcz. A na termometrach od 6 stopni nad morzem i miejscami na południu do 10 w centrum i 15 na południowym wschodzie. Autopromocja. Być może cały ten dzień byłby zmarnowany, gdyby nie wieczorny bieg i jedna opowieść. Pierwsza wiosenna, nowa lektura w Trójce. Jacek Denel, historie łajdackie. Regularnie pielgrzymują rozmaici Chopinolubni Azjaci i zawsze błądzą, bo na górze jest źle oznakowane. Kiedy się im zwraca uwagę, że idą nie tędy, fukają. Czyta autor. Od poniedziałku około 20:45. Muzyka Jacek Grudzień. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Panie Pascalu, a co pan taki zadowolony? Weekend? I to jaki? Weekend świątecznych rabatów Media Expert. No wiadomo, super sprzęty na święta taniej. Weekend świątecznych rabatów w Media Expert. Święta za pasem, więc zrób zapasy w Carrefourze. Wszystkie produkty marki Jan Niezbędny w ofercie drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 marca. Zapraszamy do Carrefoura również w tę niedzielę. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin. Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. A, to tylko przy okazji. W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin. Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Promocja właśnie trwa! Wiosna wleciała do Leroy Merlin, a wraz z nią akcja 2 plus 1 na środki czystości. Teraz w klubie kupujesz dwa produkty do sprzątania domu, kuchni lub łazienki, a trzeci najtańszy masz w prezencie. Wybieraj dowolnie i zyskaj trzeci najtańszy w prezencie. Do Leroy, póki promocja trwa! Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Wielkie i mocne okazje w Mediamarkt. Ekspres do kawy De'Longhi Magnifica Ivo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2199. Teraz za 1999 zł. Dodatkowo produkt z akcji zestawomania. Mediamarkt. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu. Nieważne, gdzie robisz zakupy, w każdym Lidlu możesz odzyskać swoją kaucję. Bez paragonów z innych sklepów. A co najlepsze, w Lidlu opłaca się zwracać butelki plastikowe i puszki metalowe, zarówno z logo kaucji, jak i bez. Za butelki plastikowe i puszki z logo kaucji odzyskasz 50 groszy, a za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy na zakupy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 27 marca, 11 minut po 9. I see me on Olga Szućko, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Winien i ma. Paliwa mają być tańsze o złoty 20 na litrze, a to dzięki obniżce VAT-u i akcyzy. Kluczowym punktem programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, ma być ich maksymalna cena detaliczna ustalana codziennie przez resort energii. Niemiecki Bundestag przegłosował z kolei wprowadzenie zasady, zgodnie z którą stacje benzynowe będą mogły podwyższać ceny tylko raz dziennie w południe. Za naruszenie tej zasady będą grozić kary w wysokości do 100 tysięcy euro. Obniżki cen będą możliwe w każdej chwili. Słowacja po raz drugi w tym tygodniu podwyższa cenę oleju napędowego dla kierowców z zagranicy, tym razem do 2 euro za litr. Decyzja Słowacji nie podoba się w Brukseli. UOKiK nałożył ponad 1 000 000 złotych kar na blisko 900 firm, bo co drugi przedsiębiorca źle informował o cenach. Inspekcja handlowa skontrolowała ponad 3 000 placówek, sklepy, salony fryzjerskie i kosmetyczne, stacje benzynowe oraz parkingi. Bezrobocie w Polsce lekko w górę. Na koniec lutego wyniosło 6,1%. Bezrobocie wzrosło z powodów sezonowych, ale być może rynek pracy zaczyna także odczuwać skutki geopolitycznych zawirowań. Warszawa nie będzie siedzibą unijnego urzędu celnego. Ta znajdzie się we Francji, a konkretnie w Lille. Nowy urząd będzie odpowiadać za kontrole celne w całej Unii Europejskiej. Sieci handlowe mówią stop jajom klatkowym. W zdecydowanej większości dużych sklepów już ich nie kupimy, a tylko od początku ubiegłego roku liczba kur utrzymywanych w klatkach spadła o blisko 4 miliony. Tak wynika z publikacji Biznes bez klatek. A już teraz w naszym studiu goście Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Zuber z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze dziś na biurko prezydenta mają trafić ustawy obniżające VAT i akcyzę na paliwa i miejmy nadzieję, że zdąży je podpisać przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu mniej mamy płacić za benzynę i olej napędowy, mniej o złoty 20 na litrze. No i myślę, że to byłaby bardzo dobra wiadomość dla wszystkich kierowców, szczególnie przed Wielkanocą, kiedy ten ruch w kraju będzie większy. Choć musimy też pamiętać, że podatki to tylko jakaś część ceny i wiele też będzie zależeć od notowań ropy naftowej na rynku. Obecnie baryłka ropy Brent kosztuje około 100 dolarów. No Orlen dzisiaj rano, najnowsze wiadomości, podwyższył cenę hurtową diesla, obniżył benzyny. W tym tygodniu mieliśmy 3 razy obniżki cen hurtowych tych paliw, więc widać, że też reaguje na to, co się dzieje na rynku. Jak panowie oceniają te działania w zakresie paliw? Pan Marek to się na pewno cieszy, bo dużo jeździ samochodem. Tak, ale głównie jeżdżę służbowo, a to już jest trochę inaczej, jeżeli chodzi o to rozliczenie. Natomiast a propos tej Brent, pani Sylwio, w tej chwili mamy prawie 110 dolarów. O, i no to jest to właśnie, to podskoczyło. Że bo rano było mamy tweet Trumpa pod tytułem wynegocjowaliśmy warunki pokoju i mamy minus 15%. No 15 nie, ale 12 było w pewnym momencie 2 dni temu. Potem mamy Irańczyków, którzy mówią, w ogóle nie rozmawiamy i w tym momencie odpalają rakietę tylko po to, żeby pokazać, że nie ma żadnego pokoju. Jest plus 8%. I to jest niestety najgorsze w tym wszystkim. Raz oczywiście, że jest dużo drożej, a dwa, że mamy takie niesamowite wahania. Czyli ta niestabilność. Tak, ja myślę, że to jest dobra decyzja z kilku powodów. Natomiast także oczywiście z takich powodów czysto PR-owsko-politycznych bym powiedział, czyli rząd robi coś, żeby ulżyć gospodarstwom domowym. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć... Ale też nie tylko nasz, bo w ogóle dużo krajów podejmuje takie działania i to jest naturalne. W wielu miejscach w Europie, tym bardziej, że jeśli mówimy o VAT, bo to jest ten najważniejszy element, jeżeli chodzi o kwestię tej ceny, to pamiętajmy, że VAT to jest procent od ceny, ja ją nazwę bazową, chociaż bazowa to jest tam na dole, bez tych podatków, ale na chwilę niech bazową ceną będzie ta cena minus VAT, więc jeżeli mamy dużo większą tą bazę, to procentowy VAT od tej dużo większej wartości, to są dużo większe wartości. W związku z tym, skoro ta ropa nam tak bardzo podrożała, no to oczywiście te wpływy VAT-owskie z tytułu sprzedaży paliw w Polsce byłyby dużo, dużo wyższe. Oczywiście jest jeszcze kwestia, czy Polacy ograniczają zakupy. Moi znajomi ograniczają, większość z nich ogranicza. Więc też to trzeba brać pod uwagę, ale nie zmienia to faktu, że te straty z tytułu samego VAT-u będą oczywiście ograniczone właśnie tym, że teraz to będzie co prawda tylko 8%, ale od dużo większej wartości. I ta część nie dotyczy przedsiębiorców. Przedsiębiorcy rozliczają VAT, czyli odliczają ten VAT, mówiąc wprost, więc co najwyżej takie kwestie płynnościowe. Nie będzie trzeba płacić tak dużo za paliwo, tylko to jest złoty 20 mniej. Natomiast z punktu widzenia kosztów, czyli przenoszenia się tych wyższych cen paliwa na inne towary, na usługi różnego rodzaju, no to tutaj niestety tego elementu dodatniego nie będzie. Będzie natomiast w przypadku obniżenia akcyzy, bo akcyza to jest stała wartość. Akcyzy przedsiębiorcy nie mogą rozliczać, jeżeli chodzi o swoje koszty, więc to będzie ulga nie tylko dla gospodarstw domowych, ale także dla przedsiębiorców i to będzie taki element, który będzie nam trochę hamował ten wzrost inflacji, ten taki impuls inflacyjny wynikający z tych wyższych cen paliw. Ale jest jedna obawa i stąd kolejny element tego CPN, mianowicie czy w całości te obniżki VAT-u i akcyzy będą uwzględniane na stacjach benzynowych. No i stąd jest taki trochę twór rodem z komuny. No, czyli tak się to kojarzy. Maksymalna cena, czyli cena maksymalna. Tak? No, ja rozumiem rząd, dlaczego to robi, chociaż wydaje mi się, że lepiej byłoby uaktywnić tutaj choćby UOKiK pod kątem kontroli związanych z tym, czy nie mamy za dużo spekulacji właśnie ze względu na obniżenie podatków, no bo to tak generalnie dla liberalnego ekonomista, za takiego się uważam, średnio wygląda, ale rozumiem, że sytuacja jest nadzwyczajna, więc to jest jeszcze ważny element układanki. Co z tego, że obniżymy VAT? Jak może być tak, że przedsiębiorca, hurtownik albo detalista, no bo rozumiem, że Orlen będzie pod kontrolą, jeżeli mogę tak powiedzieć, właściciela, nie uwzględni tych wszystkich podatków, więc to jest też ważny element tej całej układanki. A to ryzyko jest większe przy autostradach na przykład, albo przy granicach, bo tam wiadomo, że te ceny się mogą częściej zmieniać. Grzegorz Maliszewski, proszę bardzo. Ciekawe jest też to, że kontrolę nad przestrzeganiem tej ceny maksymalnej ma, przynajmniej z tego, co widziałem w projekcie ustawy, nie wiem, czy to się zachowało, ale ma być realizowane przez Krajową Administrację Skarbową, która powołana jest do ścigania przestępstw skarbowych, a będzie sprawdzała ceny na stacjach benzynowych. Ja bym dodał kilka wątków, nawiązałbym do tego, co Marek wspominał, bo dodajmy, że ta obniżka dotyczy benzyny i oleju napędowego, nie dotyczy cen gazu. Mamy część kierowców, co prawda niewielką, ale ta część została wyłączona z tego projektu, a ceny gazu na stacjach benzynowych też wzrosły w skali podobnej co cena benzyny. Nawet bardziej, myślę, Grzegorz, nawet bardziej. Być może tak, chociaż na pewno nie tak bardzo jak diesel, no bo chociaż diesel jest tym obszarem. Na pewno. Są niższe, ale też kierowcy musieli ponieść nakład, żeby zmienić tą instalację. Więc tutaj brakuje takiej trochę równości. Zwróciłbym też uwagę na to, że to, co zrobił rząd, to obniżył ceny paliw, czyli ulżył kierowcom. Natomiast to nie rozwiązuje problemu, jakim jest wpływ szoku energetycznego i wysokich cen surowców energetycznych na sytuację gospodarstw domowych. Ceny paliw oczywiście są z jednym, że tak powiem, kanałów oddziaływania, odczuwalnym przez kierowców, ale przez to, że ta obniżka przede wszystkim VAT-u nie dotyczy przedsiębiorstw, to przedsiębiorstwa ciągle będą bardzo dotkliwie odczuwały skutki wysokich cen surowców energetycznych. Nie mam na myśli tylko paliwa, benzyny i oleju napędowego, ale bardzo silnie podrożał również gaz, który wpływa na wiele sektorów gospodarki, jak chociażby produkcję nawozów. A produkcja nawozów to jest również żywność, to są ceny żywności. To jest przemysł chemiczny, to jest przemysł metalurgiczny. Więc ten wpływ szoku energetycznego jest dużo szerszy i dużo bardziej bolesny dla gospodarki, a ceny paliw... Odbije się na cenach produktów dla konsumentów? Częściowo zapewne tak, no bo jeśli rosną ceny gazu o ponad 100%, to w naturalny sposób firmy, które zużywają dużą część gazu, w kosztach mają duży udział gazu, jak chociażby producenci nawozów, na ceny będą to przerzucały. No, również pieczywo jest pod dużym wpływem cen surowców. Oczywiście to nie jest ta sytuacja przekładania cen wyższych kosztów produkcji na ceny detaliczne jest bardziej skomplikowane i trudniejsze, bo to zależy też od tego, jaki jest rynek, jaka jest relacja popytu i podaży. Teraz akurat konsumpcja części towarów jest nie tak mocno rozgrzana, jak na przykład w 2022 roku, kiedy mieliśmy szok energetyczny wywołany wybuchem wojny w Ukrainie. Więc tutaj to będzie w mniejszym stopniu przekładane na ceny, ale ta presja może się pojawić, więc tutaj też zwróciłbym na to uwagę. I to, na co w tej dyskusji też troszkę mi brakuje, to żeby oczywiście łagodząc te skutki dla gospodarstw domowych, również rozmawiać o kluczowym aspekcie tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, czyli tym szokiem energetycznym, czyli budowę odporności gospodarki, budowę odporności firm na szoki energetyczne. I tutaj głównie to powinno być skoncentrowane wokół zmniejszenia uzależnienia polskiej gospodarki, polskich firm od surowców importowanych, szczególnie tych węglowodorowych. Więc to jest też dużo, bardzo, bardzo duża dyskusja i ważne, żeby to też nie umknęło, no bo oczywiście obniżanie cen paliw dla gospodarstw domowych jest ważne, szczególnie w trakcie toczącej się kampanii wyborczej i przed świętami, ale też bym zwrócił uwagę na to, że to jest też ważne działanie i ważny sygnał dla Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ inwestorzy na rynkach finansowych, to co też na co Marek zwracał uwagę o tych cenach ropy wysokich, które są też bardzo zmienne, ale też wydaje się, że inwestorzy coraz bardziej są przekonani, że ten konflikt będzie trwał długo, bo dzisiaj w nocy mieliśmy informację, że prezydent Trump opóźnia o 10 dni możliwość ataku na irańską infrastrukturę energetyczną, a ceny ropy wzrosły do prawie 110, więc to już nie reaguje nawet na to, co wypowiadają politycy, bo rozwiązanie tego konfliktu będzie trudne. Nawet jeśli zakończą się działania militarne, to zniszczenie infrastrukturze Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich powoduje, że odtworzenie tych mocy wytwórczych będzie dużo trudniejsze. I tego typu działanie troszeczkę uspokaja, czy stabilizuje ceny na rynku krajowym, co powinno dać też komfort Radzie Polityki Pieniężnej, żeby nie śpieszyć się z działaniami na poziomie stóp procentowych. A jeśli chodzi o stopy procentowe, to rynki finansowe, widząc, co się dzieje z cenami paliw, zaczęły wyceniać wręcz podwyżki stóp procentowych. To już jeszcze mamy, tak. Do niedawna, drożeją czyli kredyty. Tak, jeszcze do niedawna, czyli przed miesiącem, kiedy zaczęła się ta inwazja, bazowym scenariuszem były obniżki stóp procentowych. Teraz rynki wyceniają podwyżki, więc przy tej tarczy, przy tych działaniach osłonowych, Rada będzie miała komfort, żeby nie śpieszyć się z ruchami i obserwować sytuację i oszacować dokładny wpływ na inflację i na gospodarkę. Ja, jeśli mogę, pani Sylwio, jeszcze na parę rzeczy, bo mówiła pani o tych stacjach przy autostradach. To jest ciekawa rzecz. Jak wiemy, tam paliwo potrafi kosztować złotówkę więcej niż w innych miejscach. No to teraz pytanie, co to znaczy cena maksymalna przy autostradzie? Bo operatorzy tych stacji mówią, no ona musi być droga, ta benzyna czy olej napędowy, bo myśmy tyle zapłacili za działki. Te działki rzeczywiście były bardzo drogie w dzierżawie, w zakupie, wszystko jedno. No to musimy to sobie zamortyzować. My oczywiście, kierowcy, wiemy swoje, zarabiają na nas, bo nie mamy wyjścia, skoro te stacje są co dziesiątki kilometrów. No i teraz nakładamy cenę maksymalną. No to no, rozumiem, ciekawie, że autostrada też będzie dotyczyła, prawda? No, więc zupełnie inna sytuacja. Tak. I też taka może nie najistotniejsza rzecz w tym wszystkim, ale też warto o tym powiedzieć. I mówiła pani też o tych działaniach, jak to wpłynie długofalowo na ceny. Kluczem tak naprawdę jest to, jak długo ten konflikt potrwa. To jest to, o czym mówimy właściwie od początku. Sam atak na Iran, ja się spodziewałem wzrostu cen Brent do 80 dolarów maksymalnie. Rzeczywiście w poniedziałek mieliśmy 78 dolarów. Przypominam, czerwiec 2025 roku, 12 dni wojny, potężne bombardowania i w zasadzie żadnych poważnych ruchów na rynkach surowcowych. Niestety nam się to wszystko rozprzestrzeniło. Drugiego dnia roboczego, czyli we wtorek, Iran atakuje katarskie instalacje gazowe, zamyka cieśninę Ormuz, potem atakuje inne miejsca. Potem się okazuje, że dysponuje znacznie większym arsenałem niż przynajmniej publicznie myśleliśmy, choćby rakiety, które są w stanie osiągać cele oddalone o 4000 kilometrów. To wszystko powoduje, że mamy taki rozchwianą perspektywę. W tym wszystkim Trump, który no, wiemy już przez ten rok jego prezydentury, różne rzeczy może mówić i pisać, więc jak w ogóle interpretować te różne informacje, które się pojawiają? Nie wiemy, co będzie i stąd właśnie chyba taka nerwowość dotycząca rynków finansowych, ale właśnie, bo ja czytam od kilku dni o gigantycznym kryzysie w niektórych mediach, porównywalnym do roku 2022. To nie jest jeszcze ta skala. Z całym szacunkiem, nie chodzi mi tylko o samą diesel lupę. Rekordową w historii cenę osiągnął. Jeżeli chodzi o olej napędowy, tak, rzeczywiście. Natomiast wtedy mieliśmy załamanie rynków nie tylko ropy i gazu, ale generalnie surowcowych. Rudy żelaza, aluminium. Mieliśmy potworne wzrosty cen. Załamanie rynków żywnościowych. Przecież pamiętamy cenę pszenicy, która wzrosła 60% w dwa dni. Nie wiedzieliśmy, co będzie z dostawami żywności z dwóch spichlerzy Europy, czyli Ukrainy i Rosji. Rosja oczywiście pod kątem ewentualnych blokad. Więc całościowo patrząc na tamten kryzys i na ten, to na razie to jest jednak dużo lepsza sytuacja. Czyli ale co będzie? Jeszcze jedną rzecz, bo wczoraj przeczytałem, że to jest w ogóle gorszy kryzys niż kryzys 70-tych lat. To ja przypomnę, że 73 rok październik rozpoczyna się wojna polegająca na tym, że Egipt i Syria uderzają na Izrael, Stany Zjednoczone pomagają Izraelowi, mamy blokadę dostaw ropy, wzrost cen narzucony przez kraje arabskie. Ropa drożeje o 600% w ciągu 11 miesięcy. Z dwóch i pół mniej więcej, z dwóch dolarów, no jak liczyć, tak liczyć, do 12 dolarów za baryłkę. To nie jest ten scenariusz, który dzisiaj obserwujemy. No, na szczęście. Jeśli chodzi o szok, o uderzenie w świat. Ja bym chciała, żebyśmy się teraz na chwilę na Słowację przenieśli, bo tam po raz drugi w tym tygodniu zostały podwyższone ceny oleju napędowego, ale tylko dla samochodów zarejestrowanych za granicą. Władze w Bratysławie chcą w ten sposób ograniczyć turystykę paliwową. Właściciele zagranicznych pojazdów zapłacą za diesla na Słowacji 2 euro za litr. Nowa stawka została ustalona na podstawie wyższych i wciąż rosnących cen w krajach sąsiednich, Polsce, Czechach i Austrii. Kierowcy spoza Słowacji zapłacą tym samym o około 1/4 więcej w porównaniu z właścicielami samochodów zarejestrowanych w kraju. System podwójnych cen obowiązuje od początku tygodnia. Według Komisji Europejskiej regulacje są niezgodne z prawem unijnym. Równolegle słowackie służby celne rozpoczęły wzmożone kontrole wywozu oleju napędowego. Eksport tego paliwa został przed tygodniem zakazany. Kontrole cystern są prowadzone przede wszystkim na głównych trasach i przejściach granicznych. Wojciech Stoba, Polskie Radio. No właśnie, Brukseli nie podobają się te działania słowackiego rządu, bo mamy jednolity rynek europejski. Ja swego czasu, pamiętam, byłam w Cieszynie i tam chciałam zatankować i była ogromna kolejka i były same czeskie rejestracje na tych stacjach. Czy takie działania teraz słowackiego rządu są okej? Okay? Grzegorz Maliszewski. No. To jest dość stara historia już, bo też znamy przypadki, że w obecnej sytuacji klienci niemieccy odwiedzają miasteczka przy zachodniej granicy. No widać, że w nadzwyczajnych sytuacjach ten taki liberalizm ekonomiczny upada. Może nie upada, ale jakieś tam wyłomy się pojawiają. Tutaj rozmawialiśmy dzisiaj o kontrolowanych cenach. Tutaj pojawia się kontrola klientów. Ja jestem w stanie jakoś to też zrozumieć, no bo ja to interpretuję w taki sposób, że kraje podejmują próby ograniczenia skutków fiskalnych podejmowanych działań. Bo skoro Słowacja wprowadza to dla swoich klientów, konsumentów, podatników, to szuka narzędzia ograniczające koszt fiskalny, który obciąża również Słowaków. W Polsce jesteśmy w sytuacji, kiedy rząd próbuje ograniczyć ryzyko wykorzystania wysokich cen energii na wzrost zysków firm energetycznych, wprowadzając ceny maksymalne. Więc myślę, że takie sytuacje, no takie propozycje w tych sytuacjach, no nie są naturalne, ale pokazuje sposób rządów, aby ograniczyć skutki fiskalne podejmowanych działań osłonowych dla klientów, dla podatników, dla konsumentów lokalnych. Marek, no właśnie, może być u nas podobna sytuacja, prawda? Jak obniżymy ten VAT i tą akcyzę, ale tu jest jeden ważny kontekst na tej Słowacji. Ja tutaj szukam, nie mogę znaleźć w tej chwili zdjęcia od kolegi z wczoraj, który wracał z nart, zrobił zdjęcie na stacji benzynowej na Słowacji, ale tam jest około chyba euro 47 w tej chwili cena oleju napędowego, przynajmniej tam, gdzie on tankował. I ona wynika, bo to jest klucz, myślę, do też zrozumienia tej sytuacji, z tego, że Słowacja cały czas kupuje ropę w Rosji. A Rosja oczywiście wykorzystuje to politycznie. My nie wiemy, po ile Rosja sprzedaje Słowacji ropę, Wiemy doskonale, że Rosja musi oczywiście stosować duże dyskonto, czyli obniża te ceny w stosunku na przykład do tego europejskiego benchmarku, czyli londyńskiego Brent. W przypadku Chin, Indii szacujemy, że to jest około 15-20%, ale w przypadku Słowacji to może być 50%, tylko po to, albo Węgier, tylko po to, żeby namieszać nam w Unii Europejskiej. W związku z tym Słowacja ma rzeczywiście dużo tańsze paliwo, bo kupuje w Rosji. No i stąd oczywiście jest ten element atrakcyjności dla tych, którzy tankują. No niestety. I właśnie, i to jest ten kontekst, na który też trzeba zwrócić uwagę. A oczywiście moim zdaniem to jest absolutnie niezgodne ze wszystkim, co można sobie wyobrazić w kwestii działania Unii Europejskiej. No nie można różnicować klientów. No nie może być tak, że są lepsi i gorsi, bo do tego się to sprowadza. No właśnie. Na razie czekamy, bo dzisiaj decyzje w sprawie obniżek podatków na paliwa u nas, więc wieczorem pewnie się okaże co i jak. A u nas kolejny temat. Z funkcji prezesa Poczty Polskiej odwołany został Sebastian Mikosz. Był nim 2 lata, odwołaniem był zaskoczony, no ale też zmiany personalne w spółkach Skarbu Państwa to nic nowego. Spójrzmy jednak na argumenty obu stron i przede wszystkim na sytuację samej Poczty Polskiej. Mikosz mówi, że udało mu się poprawić wyniki finansowe spółki. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zwraca jednak uwaga, że nie sama poprawa wyników finansowych była tutaj zadaniem postawionym przed zarządem. No i mówi, że pogorszyła się za czasów prezesury Mikosza Sebastiana terminowość dostaw listów. Co dalej z Pocztą Polską? Bo kiedyś się mówiło, że Sebastian Mikosz to jest taki człowiek do zadań specjalnych i naprawi, jak zostawał, prawda? Komentowaliśmy nawet w naszej audycji, że naprawi sytuację w Poczcie Polskiej. No te wyniki finansowe się poprawiły. Kosztem oczywiście, kosztem pracy wielu ludzi. Tak, zwolnienia, no właśnie. I co teraz dalej? Patrz na mnie, pani Sylwia, czy mam zacząć, tak? No proszę. Temat taki bym powiedział. No ja tu powiem coś, co chyba znowu powiedziałem, że jestem tutaj, jeżeli chodzi o rynek, ja nie mówię tutaj o kwestiach etycznych, jeżeli chodzi o kwestie rynkowe, ja jestem jednak liberalnym ekonomistą, ale powiem coś nieliberalnego, mianowicie poczta dla mnie, działalność pocztowa dla mnie wciąż jeszcze, bo to się też oczywiście bardzo zmienia, to jest bardzo specyficzna działalność, w której nie tylko pieniądze i zyski powinny mieć znaczenie, ale także choćby właśnie to, o czym pani przed chwilą powiedziała, czyli gwarancja łatwego dostępu do pewnych usług. Nawet jeżeli mamy małą wioskę gdzieś tam w Polsce, w której mieszka kilkadziesiąt osób, to ci ludzie mają prawo do takiej samej obsługi, jeżeli chodzi o te podstawowe zadania takich firm, użyję tego słowa jak poczta, pewnego rodzaju usługa właściwie, bardzo specyficzna usługa, takie samo prawo jak mieszkańcy dużych miast. W związku z tym, niestety, nie traktowałbym poczty jako firmy, która ma dzisiaj konkurować, nie wiem, z impostem czy z tego typu podmiotami. Właśnie ze względu na tą swoją specyfikę. Nie każdy jest w stanie obsłużyć, użyję tego słowa, bo wiem, że tam jest jakaś ofera, prawda, automat paczkujący, czy jak to się tam nazywa. Nie każdy jest w stanie korzystać z apek telefonicznych. Moim zdaniem niestety musimy część działalności Poczty Polskiej jako operatora narodowego, a ja jestem za tym, żeby ta poczta póki co istniała. Nie wiem, co będzie za 30 lat. Zmiany mamy bardzo duże, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie, ale na razie wydaje mi się, że takie funkcjonowanie właśnie tego podmiotu ma sens. Więc ja jestem za tym, żeby pewna część działalności poczty była dotowana przez państwo, i w związku z tym wyłączamy ją z takiej normalnej działalności komercyjnej. Ale nie ma co do tego oczywiście zgody u nas w szeroko rozumianej klasie politycznej. No i w związku z tym jedni mają prawo atakować Mikosza za to, że no właśnie, mamy wydłużone okresy oczekiwania na przykład na realizację jakichś usług, a inni się cieszą z tego, że poprawiły się wyniki finansowe. I to jest taki mój komentarz do kwestii poczty. Więc ja tutaj jestem mniej radykalny, jeżeli chodzi o kwestię poczty jako normalnej firmy, która ma konkurować z podmiotami, które niekoniecznie tylko ma być użyteczna dla obywateli. Tak. Grzegorz Maliszewski. To już chyba wiele nie dodam. Zgadzam się z tym, że usługi pocztowe to jest swego rodzaju usługa publiczna. szczególnie w terenach wiejskich, mało zaludnionych. W Warszawie my nie mamy problemu, nie mielibyśmy problemu, gdyby poczta była prywatną firmą, bo mamy różne możliwości czy odbioru przesyłek, czy odbioru świadczeń pieniężnych, bo to, co też jest ważne z punktu widzenia usług poczty, to nie jest tylko dostarczanie przesyłek, paczek, listów, ale również dystrybucja świadczeń społecznych. I w wielu obszarach przedsiębiorstwo prywatne nie podjęłoby się świadczenia tych usług, bo nie spinałby się, kolokwialnie rzecz mówiąc, rachunek ekonomiczny. Więc temat jest bardzo trudny, no bo sam rachunek ekonomiczny tutaj nie rozwiąże problemu i tylko perspektywa zysku nie jest tą perspektywą, która rozwiąże problemy poczty, bo tutaj jest też kwestia logistyczna, infrastrukturalna, jak ułożyć ten biznes na terenach wiejskich, mało zaludnionych. No bo jeśli chodzi o duże miasta, no to tutaj mniejszy żadnego problemu nie ma, ale dużym wyzwaniem z punktu widzenia operacjonalizacji i tego rachunku ekonomicznego jest właśnie ten słabiej zaludniony obszar wiejski. Czyli kolejny temat, będziemy tutaj obserwować, kto usiądzie za sterami. To jest trochę tak mi się przypomniało, bo ja często jestem na Podlasiu, na takich mało zaludnionych terenach. Tak, podobny problem był z transportem publicznym. On został wyeliminowany. I nie ma w wielu miejscach transportu publicznego na odległe tereny. No i mówi się o potrzebie powrotu w przypadku poczty, no nie można sobie na to pozwolić, no bo ta emerytura musi dotrzeć. To są osoby, które nie zawsze mają dostęp do rachunku bieżącego, do kontu. A wręcz listonosz jest taką osobą, którą się chce spotkać, prawda? Tak, i pogadać z nim po prostu. Więc tutaj rachunek ekonomiczny nie zadziała. I to jest wyzwanie, dlatego też jakaś forma ingerencji i wsparcia państwa zapewne jest potrzebna. No ale nie ma tu zgody. To jest to, o czym mówiliśmy w politycznej w tej kwestii, więc to jest tutaj też poważny problem. Natomiast no my słyszymy o firmach prywatnych, które mówią, my przejmiemy te usługi i tak dalej, ale na koniec się okazuje, że ten, znowu użyję, automat paczkujący w tej wiosce, która ma 4 domy, to on się tam jednak nie sprawdzi, nie prawda? Bo to jest za duża inwestycja. Nie każdy jest w stanie, ja sporo jeżdżę po Polsce, naprawdę. I bardzo często jestem właśnie w miejscach, gdzie są bardzo już starsze osoby, które mają problem z tym, żeby nawet te 2 kilometry gdzieś podejść, czy podjechać, nie wiem, na rowerze. Nie jeżdżą już po prostu na tym rowerze. Dzieci gdzieś tam się wyprowadziły. To nie jest takie proste wszystko, że tylko pieniądze i pieniądze. A też muszą dostać list, paczkę i właśnie rentę, emeryturę przede wszystkim. Oczywiście. To tak, że skończyła się miłość. Może to ja umiem nie grać w to już. Może twój urok się wytarł i minął. Poszedłbym za tobą, ale nie chcę mi się 14 minut, zostało jeszcze do 10. Partnerem audycji jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. No i teraz w naszej audycji powiemy o reformie OZE ze środków KPO, a opowie nam o tym Monika Suszek. Reforma OZE w Krajowym Planie Odbudowy to nie tylko dotacje na panele, ale i wielkie zmiany w prawie. Przyspieszenie pozwoleń, łatwiejsze przyłączenie do sieci i wsparcie dla zielonej energii. Największym beneficjentem wśród dużych graczy jest na razie Orlen. W październiku ubiegłego roku pozyskał 3,5 miliarda złotych z KPO na morskie farmy wiatrowe. 900 milionów z tej kwoty idzie na Baltic Power, pierwszą dużą polską farmę offshore o mocy 1,2 gigawata, która od przyszłego roku ma dostarczać nawet 3% krajowego zapotrzebowania na prąd. Reforma OZE w Krajowym Planie Odbudowy to nie tylko dotacje na panele, ale i wielkie zmiany w prawie. Przyspieszenie pozwoleń, łatwiejsze przyłączenie do sieci i wsparcie dla zielonej energii. Mówi Łukasz Tomaszewski z Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności oferuje olbrzymie środki finansowe umożliwiające transformację energetyczną polskiej gospodarki. Częścią tej transformacji są odnawialne źródła energii. KPO zapewnia niezbędne wsparcie zarówno dla dużych projektów, jakim są morskie farmy wiatrowe, ale też indywidualnych instalacji montowanych na dachach polskich rodzin. Poza tym KPO finansuje jakże niezbędne inwestycje w sieci elektroenergetyczne oraz magazyny energii czy nowoczesne systemy ciepłownicze. KPO pozwoli zazielenić polską gospodarkę, a przy okazji poprawić jej konkurencyjność, obniżyć ceny energii dla odbiorców oraz zwiększyć odporność na czynniki pochodzące z zewnątrz. Reforma jest kompleksowa, łączy prawo z pieniędzmi. Ma zwiększyć moc OZE, skrócić kolejki przyłączeniowe i przyspieszyć odchodzenie od węgla. Dodajmy, że te inwestycje przynoszą efekty na lata. Partnerem audycji jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ja przypominam, że w naszym studiu Grzegorz Maliszewski z Banku Millennium i Marek Zuber z Akademii WSB i mamy jeszcze jeden temat, bo okazuje się, że tak podaje Unia Metropolii Polskich, że do roku 2050 liczba seniorów w Polsce wzrośnie o niemal 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym. Jak to powinno kształtować dzisiaj politykę w miastach? No, skupmy się na miastach, bo ja wiem, że wszędzie się starzeje społeczeństwo, ale na razie w miastach, bo tam te inwestycje może jednak są większe i te decyzje. Grzegorz Maliszewski. Oj, to bardzo duży temat. Proces, który postępuje, bo tutaj przywołane zostały statystyki, ile osób ubędzie w perspektywie najbliższych lat, ale ja przywołam statystyki o średnim wieku, o medianie wieku obecnego, który wynosi 44 lata, a w momencie, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, było to 37, więc ten proces jest już długoletni i będzie postępował i tak naprawdę tempo starzenia się będzie przyspieszało, bo w 2060 roku Polska będzie krajem nie 40-milionowym, tak jak było to na początku lat 2000, ale 30-milionowym. To jest bardzo duże wyzwanie i dla polityki gospodarczej krajowej, i dla gospodarek lokalnych, bo mniejsza liczba ludności to są mniejsze wpływy z VAT-u, z podatku PIT, przepraszam, bo akurat w tym podatku tak. Samorządy partycypują i podatku CIT. Dlatego zachęcają tak, żeby teraz w okresie rozliczeń właśnie PIT płacić u nich. Więc budżety lokalne i miasta będą pod presją spadających dochodów. Natomiast będą rosły wydatki na służbę zdrowia, szczególnie na opiekę społeczną, socjalną. To, co jest bardzo smutne w miastach, przede wszystkim mniejszych i większych, to jest symbol w mojej ocenie, tak jak jeżdżę po tych mniejszych miejscowościach, tej zapaści demograficznej, że szkoły zamieniane są na domy opieki społecznej. I ten trend niestety będzie postępował. To jest ten kierunek, który musi się przekształcić. Tam będą musiały iść dużo większe środki. Również służba zdrowia będzie musiała zmienić swój profil, ponieważ mniej będzie oddziałów porodowych, a więcej oddziałów geriatrycznych czy innych oddziałów zajmujących się opieką osób starszych. To są bardzo duże wyzwania w kontekście infrastruktury, ponieważ koszty transportu będą wysokie, czy koszty stałe funkcjonowania samorządu. Czy już dzisiaj powinniśmy myśleć o tym przekwalifikowaniu się, o tej zmianie? Zdecydowanie tak, no bo przy mniejszej liczbie ludności inne jest zapotrzebowanie na usługi transportowe, na usługi w postaci, nie wiem, zapewnienia bezpieczeństwa, straż miejska, usługi edukacyjne. To jest bardzo duże wyzwanie, no bo będzie dużo mniej uczniów, tak? Więc będzie potrzebne zarządzanie infrastrukturą w formie liczby szkół, ale również osobami zatrudnionymi w oświacie, więc też nauczyciele. Więc ten wpływ będzie wielokanałowy i zarówno polityka gospodarcza na poziomie kraju, jak i lokalnym musi się na to przygotować, bo ten trend jest już realizowany. To nie jest tak, że to dopiero nas czeka. Ten trend zaczął się już kilkanaście lat temu, bo tak naprawdę, jeśli spojrzymy na dane o liczbie urodzeń i zgonów, to od około 10 lat liczba zgonów jest wyższa niż liczba urodzeń. Więc to powinno się dziać. Oczywiście pewnym wsparciem i pewnym rozładowaniem tego napięcia demograficznego może być odpowiednia polityka migracyjna, no ale tego też nie widzimy, bo tutaj dyskusja polityczna niestety idzie w złą stronę. Więc zdecydowanie bardzo ważny etap, który będzie miał duże konsekwencje dla polityki regionalnej. Ja jeszcze zwrócę tylko na jedną rzecz uwagę, bo jadę dzisiaj do studia na naszą rozmowę. Słuchałem audycji Starzy się z godnością. No właśnie. Więc i tam był bardzo fajny też przykład pokazujący listę, o których prowadzące wspomniały, listę działań, lista rzeczy nie do zrobienia. I tam padł przykład niekupowania obuwia zimowego, no bo nie wiadomo, czy osoba dożyje tej zimy. Oczywiście w takim tonie żartobliwym, ale to też pokazuje, że będzie zmieniała się struktura konsumpcji i funkcjonowanie społeczeństw, więc ten wpływ będzie bardzo znaczny i na pewno ta audycja w Trójce będzie się cieszyła dużo większą popularnością, będzie zdobywała więcej słuchaczy, bo te społeczeństwo będzie się starzało. Czyli włodarze i przedsiębiorcy też się muszą do tego przygotowywać ze swoimi produktami, usługami. Marek Zuber. Tak, ale to właśnie w handlu powoli, jeszcze na razie powoli, ale obserwujemy. Jeszcze 15 lat temu w zasadzie to był nacisk przede wszystkim na ludzi młodych, ewentualnie ludzi aktywnych w tym okresie mocnej aktywności zawodowej, czyli 30-40-letnich, a teraz już mamy coraz więcej ofert dla ludzi na emeryturze, więc to pokazuje tą zmianę, która się dzieje. Pani Sylwio, oczywiście, że już musimy zacząć działać. Zresztą mamy bardzo dużo pozytywnych przykładów z Polski, żeby daleko nie szukać. W tym roku został otwarty na przykład w Zgorzelcu oddział geriatryczny. Mhm. Zresztą z tego, co słyszę, świetnie wyposażony. Więc ale dla Polaków czy dla Niemców? Nie, dla Polaków. dla Polaków nie ma tutaj absolutnie nie Gerlitz, tylko Zgorzelec. Ale oczywiście no ja tam dość często bywam w tym Zgorzelcu. Tam są rzeczywiście takie animozje różnego rodzaju do dzisiaj. No ale nie o tym w tej chwili, tak, jak rozumiem, mamy rozmawiać. Tym, więc nie. Tak, to się już dzieje w tej chwili. Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Na trzy właściwie. Po pierwsze, nie sprawdziły się, tak można powiedzieć, prognozy na przykład Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące demografii, które ja czytałem w 2010 roku. To znaczy, jest gorzej niż wersje pesymistyczne tamtych scenariuszy. Tak. W zeszłym roku urodziło się około 245 tysięcy Polaków. To jest fatalny wynik. Dla porównania stan wojenny prawie 700 tysięcy urodzeń. Żebyśmy widzieli, co się w Polsce dzieje. Więc jest gorzej niż miało być w najczarniejszych scenariuszach. I tak naprawdę